राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये चैव सात्वगा भावा राजसा स्वाम साये और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव और जितने भी राजस भाव तामस भाव है ये सब मन से ही होते हैं, ऐसा तुम समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझे नहीं है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो सात्विक राजस तमस भाव क्रिया पदार्थ और ग्रहण किए जाते हैं ये सब भगवान ही है उनमें और उसमें कोई फर्क नहीं। हद कर दी। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और सात्विक राजस तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही है, मैं उनमें और मुझमें नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि साथ सात्विक राजस तामस भावों की ओर न जाकर भगवान ही हो जानी चाहिए। भगवान है, यदि इनकी गुणों की ओर जाएगी तो वह उसमें उड़कर जन्म आ जाएगा। संपूर्ण सात्विक राजस तामस भाव और भगवत स्वरूप है यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें है, भगवान में भी नहीं है, ये साधुओं की दृष्टि सिद्ध पुरुषों की भगवान स्व है। और साधक साधना करता है तो सात्विक राज से मुड़ जाएगा, इस राज्य गुणों की तरफ ख्याल नहीं करे, भगवान की तरफ ख्याल करे। जगत मोहित किन्तु इन तीनों गुणों भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र गुणों से अतीत अविनाशी मुझे ही जानता है। जो मनुष्य भगवान को देखकर गुणों को देखते हैं अर्थात गुणों की स्वतंत्रता मानते हैं वे गुणों से मोहित हो जाते हैं, गुणों से मोहित होकर वे गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। सत्यतम गुण यदि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता दे देंगे भी पुरुष में जगत बनेगा। इस बात भगवान के जीव को भी जगत कहा जगत में है, इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। देवी जब महा तेरे वो ही तुम नवजान दिमा में भी बनो मैं हम जगतगा सर मुझे मोहित हूँ जीव भी जगत हुआ मोहित तो जीव ही होता है जड़ थोड़ा होता है मोहित जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को मैं मेरा और मेरे लिए मान लेता है। तीन बात है मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए यह तीन बात है नहीं दैवी है सगुणमयी मां ध्रुत्य ये बड़ी ध्रुत्य है मां वे ये प्रपद्यंते माया में तांतरंते थे क्योंकि मेरी ये गुणमयी माया ध्रुत्य है अर्थात इसे पार पाना कठिन है केवल मेरे ही सन होते हैं इसमें उतर जाते मैंने सुना है कि एक आदमी किसी घर पर गया तो वहां कुतिया बैठी कुतिया वो पूछी वाह वाह वाह तो कहते भाई कुतिया तो ही है तो वो मांगे चुप रहो ऐसे भगवान साहब के दरबार में मान बधाई कुकरी सबको खाया फार साहेब के दरबार में मान बधाई कुकरी सबको खाया फार लगता लाठी बाहर सबको खाया मान बधाई कुकरी साहेब के दरबार लगता लाठी बाहर सबको खाया फार लगता अभी पार किया था जो मनुष्य भगवान ही गुण में ही माया तीनों गुणों में सतत सत्ता और महत्ता मानते हैं उनके लिए इस माया में पार करना बहुत कठिन है गुण में माया है भगवान की है मोह माया पर जीव इसे पहले अपने लिए मान घर बन जाता है इस माया से पार पाना शुभ उपाय है कि शरणागति अर्थात किसी भी वस्तु को अपने और अपने लिए न मानकर भगवान के लिए माने मेरी कोई वस्तु नहीं मेरी नहीं मैं सही नहीं हूँ मेरा सही नहीं है अरे मेरे लिए सही नहीं तीन बातों ये भगवान के लिए भगवान के लिए भगवान के लिए शर्त हो चाहिए सिद्ध पूर्व कर भगवान जी का है ही नहीं नमाम दूसरी मोटा प्रबंध माया पर तो यह अनासंभव होता परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं अरे मनुष्य में महान नीच तथा पाप करने वाले हैं वे मूढ़ मनुष्य मेरे सन नहीं होते यद्यपि भगवान ने सबको अपने सन में ले रखा है परंतु भोग और संग्रह भोग और संग्रह आश्चर्य होते पते मनुष्य भगवान के सन में लेकर संसार के सन लेते हैं और परिणाम दुख पाते पूर्व पक्ष भगवान की माया ने संसार को बांध रखा है फिर मनुष्य बोलता है क्या करे भगवान की माया ने बांध दिया उत्तर पक्ष उत्तर है भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती मनुष्य भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मान लेता बन जा अपनी और अपने लिए चतुर्विधा बसंते वहां ये भगवान माया पर ज्ञान है दूसरे दिन बंधन उठाती अब चार प्रकार बातों में आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सर ये बातें हम श्रेष्ठ अर्जुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थात अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी ये चार प्रकार के मध्य मेरा बंधन करते हैं अर्थात मेरे सन होते बेटे सन होते नहीं ये मेरे सन होते पुरुषों में भगवान के विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त चार प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आत्म जिज्ञासु, प्रेमी। जब तक संसार का किंचित भी समय बन रहता है तब तक अर्थार्थी, आत्म और जिज्ञासु तीन रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मतलब ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त वो मायक होता जाता। ये चारों गुजार अर्थार्थी, आत्म और जिज्ञासु तीनों में भगवान की खास बात बताई, खास ध्यान देने सुनना। अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु गीता में भगवान की मुख्यता सम्मुख देती है, अर्थात अर्थार्थी भगवान से ही धन की इच्छा पूरी करना चाहता है, अर्थ भगवान से ही अपना दुख उठाना चाहता है, अर्थात भगवान से ही अपनी साथ करना चाहता है। जब भगत एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी भगत प्रेमी भक्त बन जाता है। ज्ञानी गाना प्रेमी भक्त का नाम है। अब हम लोग शंका करते हैं, पूर्व पक्ष है ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे कहा गया, नाम ज्ञानी भक्त है उसको प्रेमी कैसे कहा हमें। यदि उससे तत्व ज्ञानी मान ले तो क्या पते, ज्ञानी तत्व ज्ञानी है क्या पते। उत्तर पक्ष, कुछ ऐसे कारण है जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना अधिक उपयोगी है। जैसे भगवान चतुर्विधा वचन दे माँ, चार प्रकार के वचन करने वाले तो चार प्रकार है ज्ञानी को लोग तो भी होगा, ध्यान में नहीं लोगे आज तो जिज्ञासु नहीं होगा, तो ज्ञानी को भक्त लेना चाहिए। सब ज्ञान ध्यान देना, ज्ञानी को तत्व ज्ञानी कहा जाए तो चार प्रकार के भजन चतुर्विधा भजन थे माम कर ज्ञानी को चार प्रकार के भक्तों में अंतर्गत दिया है। तो भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है, एक भक्ति विशेष है और अपने को उनका अत्यंत प्रिय है, प्रिय ज्ञान। और भगवान ने वासुदेव सर्व का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तव ज्ञानी बताया है। सातवां 19वां पूर्व पक्ष, परंतु भगवान ने भक्त शब्द का देकर ज्ञानी शब्द क्यों दिया, कृपया भी नहीं बने। अब ज्ञानी शब्द देकर फिर बदले में आप बताते नहीं, कोई यह न समझ रहे कि भक्त में ज्ञान की कम यथाभाव रहता है, कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्व ज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान से ज्ञान अर्थात समग्र भगवान को ज्ञान हो जाता है। भगवान ये बोलता हूं इस बात ज्ञानी का, या तत्व ज्ञानी नहीं प्रेमी भक्त है। तेषा ज्ञानी तो उतरे एक भक्ति निश्चित है, सब नेते उतरे और एक भक्ति ये भगवान जी आते दूर दूर बना है। जिज्ञासु को तत्व ज्ञान पर लगना अर्थात यो धन चाहिए, एक ज्ञानी को पूरी चाहिए। तत्व ज्ञानी हो तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, भक्त को विज्ञान से ज्ञान अर्थात समग्र ज्ञान होता है। 7वां 29वां 30 जरा मन मऊ साहेब माँ मा सते धंधे ते बिंब ज्ञान, ये दो श्लोक है। ये समग्र और 7वां अध्याय 11 में मैया शब्द मना पात्र योगम योजन मदाश्रया असर स्वयं समग्र वर्ण समग्र वर्ण तो समग्र क्या वो क्या नहीं सब दो बजे थे तो चार बजे छह बजे समग्र ज्ञान भी आता था ये विशेष बात है। उन चार बातों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनंत भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात तो प्रेमी भक्त शेष है क्योंकि ज्ञानी भक्त वो मैं अत्यंत प्रिय हूँ वो मुझे अत्यंत प्रिय है अर्थात यार तो जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते परंतु प्रेमी भगत निष्काम भाव से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है इसलिए भगत और भगवान दोनों परस्पर प्रीति प्रत्येक समर्थमान प्रेम की प्राप्त होती है भगवान तो चलती रहती है अद्वैत अद्वैत उदार सब सब उदार है जाने तो मेरा आत्मा ही सब उदार आते सहज उतार हुआ मामे वर्तमान करते पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भरण भाव वाले हैं परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है कारण कि वह मुझसे अभिन्न है जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है ऐसे मुझ में निर्वाह है मेरी प्राप्ति के समान में कोई नहीं है तो पूर्ण ज्ञानी है ऐसे व्याख्या अर्थार्थ अर्थ जिज्ञासु भक्त हो उदार कहना वास्तव में भगवान की उदारता है अर्थार्थ ही उदार कर धन चाहता है उदार तो देता ही देता है उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि संसार से विमुख होकर भगवान में सम्मुख हो गए संसार की कोई तरह के चाहिए ही नहीं किंचित बात जिनकी इच्छा है आता था जिज्ञासु है न तो तत्व ज्ञान ही भगवान के साथ सधर्म होती है मैं साधन में मांगा था चौदह वो ज्ञान मैं लूंगा नमस्कार स्वर्गीय भी नौ जयंते चौथ महीने गया पर भगत ही भगवान के साथ आत्मीयता होती है यानी तो आत्मीय में मतम साधन में जीव और ब्रह्म में अभेद होता साध्य मुला क्या हुआ जो ब्रह्म है वही जीव है जो जीव है वही ब्रह्म है आत्मीयता भगत और भगवान में अभिन्नता होती वो भगत एक होता है अभेद होता है और इसमें भिन्नता होती है अभेद जीव और विभिन्न दोनों एक हो जाते हैं और अभिन्नता में भगत और भगवान लीला के लिए किताब है भगवत भक्त को यानी कहा भगवान में प्रेम रहने वाले वो समग्र ज्ञानी विज्ञान से ही ज्ञानी ज्ञान हम थे हम सभी ज्ञान जब हिसाब ऐसे रहता असर से समग्र माम असर समग्र तो समग्र है वे भक्त में ही आ सकते हैं ज्ञानी तो एक ज्ञानी के सिवा दूसरा आता नहीं और भक्त में चारों आता थे समग्र तो समग्र ज्ञान हो जाता है मानो तत्व ज्ञान भी बाकी नहीं रहता कर्मयोग भी बाकी नहीं रहता दसवें अध्याय के दस और ग्यारह यदा बुद्धि योग हाँ तेसा में वह ज्ञान ज्ञान वो पूर्ण हो जाता है समग्र ज्ञान हो जाता है बहु नाम जन्म नाम आनते ज्ञानवाद महाप्रवृत्ति वासुदेव सर्वति बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सबूत परमात्मा ही है इस प्रकार जो ज्ञानवाद में शरण रहता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्ति के लिए ही आया है। इसी तरह उदार और योग्यतम और सर्वविद आदि शब्द भक्ति के लिए ही आया। सर्वविद पद एक बजा पद सर्वविद भजति मान सर्व गीता पर मेरी की बात सर्वविधि भगत होता है उतना ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी समग्र में एक निराकार निर्विकार निर्विकार और भगत में सब आ जाते हैं। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, अब इस सबके प्राय परमात्मा दूर है ऐसी भावना रहती है। परमात्मा दूर है फिर समय भी देखता है कर्म योग से, फिर अपने में देखता है ये तो तू जाना है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। वो परमात्मा भी दिखाई देता ही नहीं, रहता ही नहीं। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब देख परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करता ही असली असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए शरणागत हो जाए। इस बात से भक्त में भगत है वे अद्वैत है, ज्ञानी अद्वैत है। वासुदेव शरण यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है, उसको भगवान ने समझाने के लिए वासुदेव सर्व कहा। तो वास्तव में वासुदेव ही वासुदेव है, सर्व है ही नहीं। कारण की अस्तित्व होने से सर्वों की सत्ता विद्यमान है। ना सुतो विद्यते भावा अस्त भावा न विद्यते। इस वास्ते भगवान साथ ही अभिन्न होता है। भगवान के साथ अभिन्न वो है मम साधन मार्ग का मेरी सतम अहम ब्रह्मास्मि नहीं ब्रह्म साधन का। और ये होता है एक ही परमात्मा अद्वैत तत्व रहा। तो अद्वैत तत्व लोगों की धारणा है कि भक्त में अद्वैत होता है, ज्ञान में द्वैत होता है। नहीं, ज्ञान में द्वैत होता है, भक्ति में द्वैत होता है। ज्ञान में भगवान क्षण होते हैं ज्ञान। जैसे खेत में पहले गेहूं बोया गया था, अंत में गेहूं ही निकलेगा। पहले गेहूं बोया गया, अंत में गेहूं निकलेगा। पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कराती है। बीच में घास दिखे एक ही जगह में, जैसे गाय खा जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा खेत कोई खा गेहूं खा गई, हमारा गेहूं खा गई। अरे जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया, गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। और वो घास चलती वो कहता है गेहूं खा गई, मेरे गेहूं खा गई, खा गा एक दाना भी नहीं खाया, मैं दाना भी नहीं खाया। ऐसे प्रकार सृष्टि में पहले भी परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही बताएंगे। ये बीच में परमात्मा ना दिखने पर भी सबसे परमात्मा ही है। जैसे खेती से उत्पन्न हो रही हुई है और ऐसे परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मांगवा कर सिर्फ कहीं से बिल्टी मंगावे और आप ही बन गए, पति खुद ही सृष्टि रूप बन गए अतः सृष्टि भगवान का आशय अवतार है, प्रथम अवतार है, प्रथम आद्य अवतार हो त्रास हो भगत ग्रामों में भागवत भागवत के तीसरे खंड के छठे अध्याय में आठवां श्लोक आद्य अवतार हो त्रास हो ये सब भगवान है। तो सजनों ये सब भगवान जल है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, धन राक्षस है, एक भगवान है। यह भी सत्ता तो बाहु देवा सर्वम और यह मिट गई तो वासुदेवा अब सर्व नहीं है। जैसे जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे जल दिखता है, प्यास न हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं, ऐसे जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते है, जिसके भीतर संसार की प्यास है उस संसार दिखता है, परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा संसार की प्यास हो तो भगवान लुप्त हो जाते हैं और भगवान की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है। है कि संसार की प्यास होते थे संसार न होते मृग मछली का भी तरह देखते थे परमात्मा के प्यास होने से परमात्मा न देखने पर भी जी लग जाते हैं, परमात्मा के प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे किए बिना से प्रण ध्यान नहीं पड़ता भूतकाल और भविष्यकाल। अरे वर्तमान है भगवान के बिना रहा नहीं जाता तो फिर भगवान ही भगवान निकलते जड है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, उद्भिज है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस असुर सब भगवान निकले तो वासुदेव सर्व नहीं, ये दिखते तो सर्व सर्व वासुदेव, ये न दिखते तो वासुदेव, तो वासुदेव सर्वम। तो भैया अपने लोग सर्वम वासुदेव देख सकते हैं, सर्व की सत्ता है, तो वासुदेव सर्वम आप और हम सब वासुदेव सर्व और अस्थि बोध होने पर वासुदेव सर्व है ही नहीं और परमात्मा के प्यास होने परमात्मा ही दिखने पर दिखने लग जाते हैं, परमात्मा के प्यास जागृत होने पर भगत को भूतकाल का चिंतन नहीं होता और भविष्य आशा नहीं रहती और वर्तमान उसे प्राप्त के बिना चैन नहीं पड़ता। तो अद्वैत में भक्ति, अद्वैत में ज्ञान, बढ़िया हो गया समय में हो गया पर पूरा हो गया। देखो सत्य क्या हुआ कि सब भगवान इस वास्ते आप वो ना दिखे तो ही मान लेना बात यही सच्ची है सब भगवान। अभी जो पाप दिखता है पाप करते हैं ये भी भगवान की लीला है, महात्मा है वो भी लीला है भगवान की लीला है। हाँ सबके सब सबके सब ही वासुदेव सर्व सर्व दिख है।